گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 328. این برنامه با همکاری قوامی، پروین و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در بیات زند از عارف، تنظیم از روح الله خالقی، ترانه از کیومرث وثوقی، سایر اشعار از مستوری کردستانی و سعدی. گوینده روشنک. از محفل وصلت جدا کردی، چه بد کردی، به مهنت‌های هجرم مبتلا کردی، چه بد کردی. نکو پنداشتی ما را ز کوی خیشتن راندی، به قول مدعی با ما جفا کردی، چه بد کردی. چه باز در دلت آمد که مهر برکندی چه شد که یار قدیم از نظر بیفکندی زهد گذشت جدایی زهد گذشت جدایی میان ما ای دوست هنوز وقت نیامد که باز پیوندی هنوز وقت نیامد که باز پیوندی بود که پیش تو میرم بود که پیش تو میرم اگر مجال بود وگر نه بر سر کویت به آرزومندی جا دری به روی من یار مهربان بکشا که هیچ کس نگشاید اگر تو در بندی مگر در آینه بینی وگر نه در آفاق به هیچ خلق نپندارمت به هیچ خلق نپندارمت که مانندی حدیث سعدی انگار حدیث سعدی انگار کائنات بپسندن به هیچ کار نیاید گرش تو نپسندی به هیچ کار نیاید گرش تو نپسندی Hey.

دل را از این دیوانه تر کردی نکردی ای دیگر سویش نظر کردی نکردی. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 328.